Χανεύουμε, πιστεύω χανεύουμε. Σήμερα άκουσα μια ευχαριστήριση από το 2010. Είχα άκουσα ευχαριστήριση. Τι? Εθνικός Ορθόδοξος Συνασπισμός, έθνος. Αυτό. Το έθνος είναι επίτηδες για να θυμίζει κάτι διαπλεκόμενο ή ήταν τυχαίο? Γιατί ένα καθαρό εκεί μέσα δεν είναι να υπάρχει. Εγώ για μην κάνουν καμία μαλακία και το ονομάσουν συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Συναγερμός. Πιστεύω ότι κάτι θα κάνει ο Μπαλτάκος και ο Καρζαφέρης. Πέρα από συνεννοήσεις με τη Χρυσή Αυγή και τους εθνικόφρονες. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα. Ναι, κυρίως γιατί πιστεύουν στην πατρίδα. Πιστεύουν στην πατρίδα ότι μπορεί να τους αποφέρει πολλά. Και ο πατριωτισμός γενικά και η πατριδοκαπηλεία μπορεί να τους προσφέρει πολλά. Πιστεύουν στην πατρίδα. Η πατριδοκαπηλεία είναι ο Τσίπρας. Ο Μάκης Μπαλτάκος είναι αγνός πατριώτης. Αυτό, α, κάτι λες. Να πει στο Θήμιο να τους προωθήσει όχι μόνο το κουκουέ. Εγώ είμαι εθνικοκομμουνιστής. Μάκης Μπαλτάκος και Κουτσούμπας. Να τους φωτίσει ο Θεός να ενωθούν. Ωραία, θα σε ρίξουμε το μισό στην πηγάδα. Επειδή τον τελευταίο καιρό συμμετέχουν στην εκπομπή αρκετοί χρυσαυγούλοι, θέλω πριν τους δώσεις το λόγο να τους βασανίζεις, να τους βάζεις ορθογραφία. Σωστό, σωστό. Να σου πω μια φράση, ας πούμε, που θα μπορούσες να τους πεις. Πόσα όμικρον έχει η φράση ο κόλος τους. Πόσα ο χωράει. Εμείς στο ποτάμι έχουμε και σχέδιο και προπονούμαστε. Πλέκουμε βελονιά-βελονιά. Καταρχάς πρέπει να μάθει ο κ. Θεοδωράκης ότι βελονιά-βελονιά δεν πλέκουμε. Θηλιά-θηλιά ή πόντο-πόντο πλέκουμε. Βελονιά-βελονιά κεντάμε. Θέλει να αναλάβει και τις δίκες της χώρας. Μπα να πνιγεί από εκεί το χαμένο. Στο ποτάμι έχουν και σχέδιο και προπονούνται. Και βελονιά. Πλέξιμο και τέτοια. Πλέξιμο με διάφορα διεπλεκόμενα έχουν πάντως. Θέλω να μου πεις σε τι προπονούνται. Σε αυτό που τυφλώνει. Α, και δεύτερον, ποιος είναι ο προπονητής. Ναι, αυτός που έκανε 20 χρόνια τηλεόραση, άρα έλεγε αλήθεια. Ένας άνθρωπος που ήταν τουλάχιστον. Είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Α, μάλιστα. Κάνω μια δημοσκόπηση. Ναι, ναι. Σταύρο Θοδωράκη, Σταύρο Θοδωράκη ψηφίζω. Ναι, έτσι, έτσι. Μια χαρά με πέτυχες με το Θοδωράκη και το βλήμα. Τι? Δεν μου λες τώρα κάτι. Μεταξύ της Αλέκας και του Κουτσούμπα, ποιο προτιμάμε, βρεσί. Τον Παφίλη. Τον Παφίλη. Ναι. Μεταξύ του Παφίλη και του Δραγασάκη που έρχονται και οι δύο από τον ίδιο χώρο, ποιο προτιμάμε. Ο Δραγασάκης έχει άλλα καλά. Έχει κυβερνήσει κιόλας. Είναι και αντιπρόεδρος. Ο Παφίλης τι έχει κάνει τώρα, να το χέσω. Τον Παφίλη παρόλα αυτά, σαν outsider, ποιο έχει μεγαλύτερη απόδοση. Νομίζω ο Δραγασάκης. Ο Δραγασάκης είναι τραπεζίτη για τραπεζίτη που να μην κάνει παρέα, αλλά τέλος πάντων. Παφίλη, είμαι φανατικός Παφίλη, εγώ είμαι παφιλικός. Είμαι παφιλοφιλόφιλος. Μεταξύ του Παφίλη και του Μπίστη, ποιον προτιμάμε. Τώρα με πατάς και εσύ στο λαιμό, τον Μπίστη, sorry. Τον Μπίστη λόγω ονόματος. Μ' αρέσουν πολύ τα μπιστηρλίκια. Παρακολουθώ τώρα τελευταία μεγάλο διαγωνισμό στο ποιος ήταν κινήτης, ποιος είναι κομμουνιστής. Έχω κατανοήσει δηλαδή ότι είναι μεγάλος τίτλος τιμής να δηλώνεις κομμουνιστής και να είσαι κομμουνιστής. Πουλάει κιόλας, πουλάει, βολεύει. Ας πούμε για να ξεπλύνει τις μαλακίες που κάνει τώρα, ναι, να πει ότι κάποτε ήταν κομμουνιστής. Ναι, να, για να πουλάει σημαίνει ότι είναι τίτλος τιμής. Γιατί δεν ακούω κανένα φασίστα να λέει είμαι φασίστας. Τόσοι φασίστες σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν λέει κανένα είμαι φασίστας. Κάτι άλλο δηλώνουν. Ξενοφοβική, ξέρω εγώ. Τα κόμματα της Ευρώπης δεν λένε είναι φασιστικά, τα παρουσιάζουν σαν ξενοφοβικά. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι είναι αυτό καινούργιο, δεν υπάρχει άλλο κράτος στο Υπουργείο. Έχουν άλλα κράτη μετανάστευση. Παλιά υπήρχε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, αποδεχόντουσαν μετανάστες. Τώρα αυτό, ποια είναι η ατζέντα του δηλαδή, ποιο είναι το να πει, τι κάνει τώρα, τι υπουργός ήταν. Πώς να μπλοκάρει ένα κάμπ που τα λένε κι αυτά, τους μετανάστες να καθυστερήσει λίγο την κατάσταση, μπας και πάρει καμιά απόφαση. Δηλαδή μέχρι να σου πούνε τι να κάνει απόφαση τώρα, μεγάλη κουβέντα. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα, καλέ. Μαλάκα, θα τρίζω τα κούκαλα τη χωρούμε του γεννηματά, Λες. Αν υπήρχε μαλάκα μηχανή να φέρει το χρόνο πίσω, αυτό θα βάζει προφυλακτικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να το βγάλει αυτό το σουργέλο, ρε φίλε. Καταρχάς, πρόσεχε πώς μιλάς για το ταξί, γιατί υπάρχουμε και εμείς που έχουμε σπουδάσει σε πανεπιστήμιο και μιλάμε τις ξένες γλώσσες και οδηγούμε ταξί, γιατί η γενιά από το δικό μας τα κάνει έτσι κατά, ώστε να καταλήξουμε εδώ. Δεν εννοώ αυτό, βρε καραγκιόζ, όταν λέω για το ταξί. Α, ότι είστε αμόρφωτοι. Εννοώ ότι είστε παραμορφωμένοι, όχι κατά. Α, ναι, καλά. Που μπαίνεις μέσα και βγαίνεις με τίβενο. Αλλάχου Ακμπάρ, Αλλάχου Ακμπάρ! Σκάσε καλέ, μιλέ τέτοια. Μάλλον από το τηλέφωνο πες, δεν με πειράζει. Δεν μου το σηκώνει το τηλέφωνο τελευταία. Τι γίνεται, τι φταίει. Τίποτα, κατά λάθος. Άμα είναι να μου λες Αλλάχου Ακμπάρ, κατά λάθος, φίλε, κατά λάθος θα το σηκώνω. Για να μην έρθει από κοντά, γι' αυτό να το λέμε τηλεφωνικό, θα τελειώνει η δουλειά. Εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι το όχι το είπε ο Μεταξάς ή ο λαός που λένε κάτι ψευτοαριστερή. Το όχι ο Μεταξάς που το είπε ακριβώς. Το 41, στα Λαμόγια. Στα Λαμόγια, ναι, ναι. Στου Ναζί δεν έλεγε όχι, στα Λαμόγια μόνο. Στου Ναζί είχε πολλά ναι να πει. Για πες μου τώρα τι πιστεύεις εσύ, γιατί κάποιοι ψευτοαριστεροί λένε το είπε ο λαός. Αλλά ο λαός είπε όχι και στον Τσίπρα και ο Τσίπρας τι το έκανε το όχι. Ό,τι το έκανε και Μεταξάς. Τι γίνεται, δεν θα μείνει τίποτα δηλαδή. Για να μείνουμε στην Ευρώπη, όλα θα γίνουν ισομά, τα πάντα. Ναι. Ισομά όλα έτσι, για να γίνουμε Ευρωπαίοι, να έχουμε ευρώ. Να έχουμε ευρώ, να φοβόμαστε μην το χάσουμε, να φοβόμαστε να περπατήσουμε, να κλάσουμε, να αναπνεύσουμε. Αλλά θα είμαστε Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου. Να σου πω μου κάτι για χάρη. Μπορείς να βγάλεις μια ανακοίνωση στα αραβικά. Ναι, με. Έχω κάνει και τραγούδι στα αραβικά, δεν θυμάσαι. Μπράβο. Αλμα χάμλα με λαλχάμλα. Μουλφαχάλ και σαμπούντου. Όταν είχε τραγουδήσει ο Νταλάρα στον Ήλο, λέγε. Αλμα χάμλα με λαλχάμλα. Μουλφαχάλ και σαμπούντου. Γιούγε χάντιλε φάρε μας μπουχντουκούλια μας. Λοιπόν, είσαι και κάτι για τα ακούει και ο πελάτης εδώ. Λοιπόν, τα πεις στα αραβικά. Το Πάσχα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη είναι αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, θα το τονίσεις. Σε όλη την Ευρώπη το Πάσχα είναι αυτή την εβδομάδα. Μην εκβιάζεις την ανάπτυξη να έρθει γρηγορότερα, την ανάκαμψη που λέει ο Τσίπρας. Θα έρθει στην ώρα της. Μην έρθει από τώρα η ανάκαμψη, δεν είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, φίλε μου. Σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σε παίρνω για μια καταγγελία να σου κάνω. Κουκούλα και ρίχτη. Στην Ομήρου στο Καματερό έγινε σήμερα προσπάθεια η πρώτη να μπει κεραία κινητού. 6 μέτρα, φίλε. Κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι και έφυγε. Τη ζωή είναι η κεραία. Τώρα το μέγεθος μετράει. Το μέγεθος μετράει, φίλε, γιατί αν τη δεις, είναι όσοι είναι αυτοί, είναι όλα τα παιδάκια που έχουμε εκεί. 30 παιδάκια που είναι στη γειτονιά και παίζουν στον δρόμο. 6 μέτρα κεραία. Είναι η τέταρτη κεραία που κατεβαίνει από το δρόμο το συγκεκριμένο σε 3 χρόνια μέσα. Έχουν φαγωθεί να τη βάλουν. Έγινε ολόκληρη ιστορία, κατέβηκε, ήρθε ο Δήμος, αστυνομίες, έφυγε. Οι κάτοικοι δεν την αφήσαμε. Και δεν θα την αφήσουμε. Να ακουστεί, παρακαλώ. Θα σου αφήσω το τηλέφωνο μου. Έχω κάνει εισαγωγή λαθρέα βέβαια. Μεγάλες συσκευασίες βαζελίνη. Μπορούν όλοι να έρθουν να προμηθευτούν σε πολύ καλή τιμή. Ωραία. Τοποθετείτε και το πακέτο άμα θες. Γιατί κάποιος μπορεί να μην τη θέλει χήμα, μπορεί να τη θέλει με το κουτάκι. Επίσης έχω και σύστημα εφαρμογής επιτόπου άμα θέλουν. Τους την εφαρμόζω επιτόπου τη βαζελίνη. Το παιδί μου ξέρει, να μην κάτσει τώρα στη διαδικασία. Βάζει το χέρι μέσα και μαλακίες. Εσύ έχεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή το κάνεις έτσι. Μαλακία λαθρέα στα μαύρα σου λέω. Μην κάτσε σιγά, μην του δίνουμε και ΦΠΑ τώρα. Όχι, όχι για την τοποθέτηση λέω. Ενώ το ξέρεις, μην είσαι κανένα σκίτζι, ας πούμε. Το έχω. Τη ζημιά φοβάμαι. Προτείνω και να καθιερώσουμε για σαν εθνική κραυγή αυτό που έλεγε κάποτε σε ένα δίσκο το Χαρικλίντο. Ουι! Έτσι, παιδιά, να ετοιμαστείτε γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Στα 4 και περιμένετε. Φιλιά, καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια. Windows. Microsoft Ελλάς. Ναι, με. Έχω ένα πρόβλημα με τα Windows. Τι, ετσικάρι. Μου γράφει ενεργοποίηση. Ναι. Ενώ τα έχω ενεργοποίηση. Πώς τα έχετε ενεργοποιήσει. Και τι, κολλάει, ας πούμε, δεν ανοίγει, κολλάει τον μπατζούρι, τι, η πετούγια. Άμα γυρίσει την πετούγια, δουλεύει κανονικά. Control Alt, πετούγια. Και δουλεύει μετά. Δεν έχει πετούγια. Τι Windows είναι αυτά. Ποια έχει. Μήπως έχετε σπασμένο, κλέβετε. Όχι, τα έχω ενεργοποιήσει. Τα έχετε ενεργοποιήσει, πω, το πληρώ. Πληρωμένο, ε. Και δημιουργεί πρόβλημα. Πετσικάρι το πληρωμένο το Windows. Δεν μου το αναγνωρίζει. Ποια Windows κατεβάσατε. Τα 10. Είναι πολλά, ίσως δεν τα σηκώνει τα κομπιούτερ. Μήπως να μπορούσατε να αρκεστείτε σε λιγότερα. Άσε που δεν κρατάει ζέστη με τόσο Windows. Δηλαδή, πού να ζεστάνει. Αλουμίνιο, εντάξει, κάπου θα περάσει. Πόσο καλό κούφωμα να κάνει. Έλα ρε παλιό κουμούνα. Σβήσε μου το κου. Έλα σου πω. Τι. Έχει δει τσόντα. Ναι, καταρχήν ναι. Δεν υπάρχει τσόντα που δεν έχω δει. Οπότε ναι. Με πρωταγωνιστή Γερμανό. Καλά, δεν έχω δει με Γερμανό. Όχι. Δεν έχω δει εγώ τσόντα με κάλτσα και πέδιλο. Αυτές είναι φετίχ. Αυτές ξεκινήσαμε. Γι' αυτό το λόγο α πούμε φοβούνται του Σύριου. Γιατί άμα πάνε εκεί και βγάλουν τις μαλαπέρδες, οι Γερμανοί δεν θα κάτσουν με Γερμανό. Κατάλαβες. Και γι' αυτό να πούμε τους κρατάνε απ' έξω. Είδες Φόφη χθες. Λίγο, έτσι. Πόσο να αντέξει Φόφη. Δεν θαύμασες την ποιότητα και το βάθος της πολιτικής της σκέψης. Την ποιότητα πρώτα απ' όλα. Έχει να πει η Φόφη, έχει να πει. Άξια συνεχιστής του ονόματος πατέρα της. Δεύτερη ευκαιρία στο ΓΑΠ. Είναι δυνατόν. Δεύτερη μόνο. Ο ΓΑΠ δεν αξίζει. Να πάει τουλάχιστον να βοηθήσει κι άλλα νησιά με τον τουρισμό. Μόνο το Καστελόριζο, γιατί το Καστελόριζο μόνο. Είδες τη Μυτιλίνη Λέσβο δεν πήγε να κάνει τίποτα και τώρα τα βλέπεις. Ναι, στην ΚΟ επίσης έχει εμείς φασίστες. Εύχονται να πνίγουν οι μετανάστες. Τα βλέπεις. Δεν πήγε να το αξιοποιήσει και τουριστικά ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε. Δεν τον αφήσατε, όχι δεν πρόλαβε. Γι' αυτό θέλει και δεύτερη ευκαιρία. Και για χθες για την εκπομπή για τον Χατζηνικολάου. Πολύ καλή Φόφη, πάρα πολύ καλή. Για τα λαδερά δεν μίλησε. Δεν μίλησε καθόλου για τα λαδερά, δεν μίλησε καθόλου για την κουζίνα. Τι να πει, δεν έχει εικόνα, δεν έχει γνώση καμία. Α, δεν έχει. Όχι. Μόνο η Φωτίου. Μόνο η Φωτίου, ναι. Επίσης η Φόφη δεν έχει κάτι να προσφέρει, έχει κάτι να πάρει. Παραδοσιακά λόγω κόμματος. Αυτή η Φόφη, γιατί μιλάει. Μιλάει να φέρει τον Πανδρέο να γίνουν μαζί πάλι. Ιδανικά μαζί και με τον Σταύρο και γενικώς με διάφορους πετυχημένους που τόσα χρόνια μας έλεγαν την αλήθεια. Αυτό που παρακολουθούμε και τη Φόφη να κρίνει και να λέει οτιδήποτε η Φόφη, να ακούμε τη Φόφη που μιλάει, όχι να κρίνει μόνο. Γιατί, η Φόφη που μιλάει, αυτή η κωμωδία που κάθεσαι και το βλέπεις. Ωραία η κωμωδία, αλλά έχει και ένα όριο. Ο Λεβέντης. Καλά, στο Λεβέντη. Ο Λεβέντης πρέπει να μιλάει, να μας δίνει και εμάς υλικό. Η Φόφη. Ποια η Φόφη. Ποια η Φόφη. Α, σε Αποστόλη. Είμαι θλιμμένος, στεναχωρεμένος. Κοντεύω να σκάσω. Γιατί? Λυπάμαι, ρε, λυπάμαι. Λυπάμαι και συμπαρίσταμαι στους Σεριζέους που λυπώνται. Α, ναι, ναι, καλά κάνεις. Για τις πολιτικές που ακολουθούν, για τα μέτρα που παίρνουν, που πάνε και φέρνουν τους μετανάστες, που τώρα δεν είναι μετανάστες, είναι παράτυποι και λαθρέοι. Και λιώνουν στον καημό τους οι καημένοι. Πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Πρέπει να μένουν μόνοι τους αυτοί οι ανθρώποι. Μακεδονία, ξακούστη του μεγάλου Αλεξάνδρου, η χώρα. Λινοφρένια για πάντα, ρε. Και του Colin Farrell, μπορεί να λε. Του Colin Farrell. Βγήκε ο καμένο και καλά να κάνει τον εγώ είμαι κάποιο και αυτό. Εδώ πέρα τα παιδάκια πνίγονται, κάνουν εκεί στι σκηνέ μέσα στι λάσπε. Το η σύνταξη πάει να πάει 380 και αυτό μα πείραξε. Δηλαδή, τι να πει κανεί. Για τον κ. Σαλνή. Με σένα θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσύ τι ψήφισε. Εγώ λέω λαϊκή ενότητα, Κωνσταντοπούλου, λαφουμπάνη. Εγώ λαϊκή ενότητα, φίλε, δεν ψήφισα, δεν είμαι άξιο. Γιατί εμεί είμαστε άξιοι, δηλαδή. Για να ψηφίσετε, ναι, εγώ δεν είμαι άξιος ακόμα. Κρίνεις κάτι το οποίο όμως και εσύ είσαι στην απέξω από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί η αποχή ψήφισες ή κουκουέ ή αντερσία από ό,τι έχω καταλάβει με τα λεγόμενα. Οπότε για να κρίνεις τη ΛΑΕ πρέπει να είσαι μέσα από τη ΛΑΕ. Άρα για να κρίνουμε και το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Για να κρίνουμε τον Κυριάκο να γίνουμε Κυριάκος. Ρε εσύ Αποστόλη, καλά κάνεις κρίνεις. Όχι, δεν μου φαίνεται ότι συμφωνείς ότι κάνω καλά. Όχι, συμφωνώ ότι κάνεις καλά. Διαφωνώ στο ότι η ΛΑΕ είναι το πρόβλημα στη χώρα, γιατί η ΛΑΕ τουλάχιστον διαμαρτύρεται, έφυγε. Αν κατάλαβες ότι η ΛΑΕ είναι το πρόβλημα στη χώρα, έχεις εσύ πρόβλημα. Ναι, αυτό κατάλαβα. Μπορεί να κάνω λάθος. Λυπάμαι. Εντάξει, δηλαδή η λαϊκή ενότητα φταίει για όλα, γιατί έχω ακούσει που λες κάποια έτσι. Και λέω γιατί, για ποιο λόγο. Παιδί μου, είναι δυνατόν ένα κόμμα φεδρότητας και αυταπάτηση είναι δυνατόν να φταίει. Δεν έχει σωτηρία η χώρα αν του φταίει για όλα τα προβλήματα ένα φεδρό κόμμα που τον αυταπατά. Και το χρέος έκανε επιτροπές και για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για πολλά άλλα. Έκανε δουλειά όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής. Σημαντική. Λέω, δεν ήταν σημαντική, όχι, πραγματικά δηλαδή. Εσύ πώς το βλέπεις. Για την προς τα έξω εικόνα σημαντική, όντως. Αβανταδόρικο και πουλαγε. Για να πεις εσύ ότι κάτι καλό κάνει ένας πολιτικός, τι πρέπει να κάνει. Να παραιτηθεί.